Alam kong umiiwas ka sa akin, pagkat lagi na lang ako sa'yo'y tumitingin. Ngunit sana ako'y iyong patawarin kung ika'y aking iibigin. Isang ngiti mo lang ay pwede na sa akin sinta. Asahan mo't di na ihirit pa. Isang tingin mo lang at para bang ako'y magwawala at hindi na hihiling pa ng iba. Wala kang pagtingin man lang sa akin.